بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا حبيبنا وشفعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين إمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري الكدوي رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به في الفصل الرابع والعشرين من كتابه النفيس رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم وفي لواقح الأنوار القدسية. وسمعت سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى يقول: ما ثم كرامة للعبد أفضل من ذكر الله تعالى، لأنه يصير جليسا للحق كلما ذكره إلى آخره. كون نيغي وون سي نغنيلو ذكري اك نجارين نيغا خامتاني نيوم نيو سي نيك اك ايتام دليلي wala dalil yi nga xamantene ñom ñoy preuve yi nga xamne ñom ñoy wone argumentation yu solide yi wone ngeenelu sikar yi nga xamantene manam moy ndar yi ñu doon tuddu ñaata nga ci contone nga xamne 78 waaw 78 ngeenel waaw legui yoy dalil yi ngay gis ñukoy gis par ben ben ñi ngi ni legui nak mu ne wax wo fi nek na ci téré bi ñi wax la waqiful arwar qudsiya bu legui mu neena borom tire mom neena wa samiatu degna sayidi sama sang ba alena khawas rahma yalla yeurum ko allah bu yalla taala ajika yaqul munan sayidi alena khawas kan may imam sharani sharani radhiyallahu taala anhu wala kon manam wala moy serignum bi kena mak wala mom ummiyula comme la dañ ummiyula ci zahir. Imam Ash-Sha'rani radiyallahu anhu nek alim di borom xom xom ci zahir waye ci batin contraire bi mo am. Imam Ash-Sha'rani mo nekkon ummiyu bi moy ki nga xamne analphabet la mom mo nekkon borom xom xom bi. Allahu akbar. Kon mom neena yaqul deg mu ne deg nako mu na ma sama amul fi karamaton ak teranga karama moy kiman miracle lila abdi ñeel jambi wala teranga tout simplement lila abdi ñeel jambi afdal bu gën min zikrillah ci ko tuddu yalla ci kar allah bur yalla taala ci kawji wa li annahu ndax kat mom zikar ndax kat mom jambi sude zikar yasiru re da di mujj jalisan mbirum nek aji jotayo lil haqq ñeel bur yalla muy deug kulama sa nga xamne zakarahu tud nako mom manam sa yu tuddé yalla sama borom jotayo ak mom comme niko wax ana jalisu man zakarani hadith qudsi bob man aji jotayo la ak ñi nga xamantene ñum ak ki nga xamantene mom moy tudd ñun ki su tuddu yalla yalla lay jotayo ak mom subhanahu wa ta'ala. Kon bo beugé gis bo beugé nek ko xamné fo tollu yalla da fay jotayo ak yow del sikar Allahu akbar. Summa top qala muné ma ra'aytu gisuma aksar lu upp xij dedet waqat deug deug ikhtala wetna muridun ab talibe salatan at kamilatan bu marsak manam duguna xalu atum lemb ben talibé fa mara a gisul nafso bopum bakanam waqad di ajrat laha ñal ko karamatan ak karama moy miracle wa dafa ñew duggu xalu at gisul ben miracle ci bopum la ilaha illallah fa zakara mudad tud zalika lolé li cheikh yi ñël ta ñël serignum bi qala fa qala serign ba neko aturidu ndax da nga nam karamatan ak teranga azam bu gëna mag min mujalata ci jotay ak allah bur yalla taala ji kawji est ce da nga bëgg gisoo karama est ce que xam nga karama bu upp doola nga bok ak yalla jotay jotay ak mom gis nga karama bu ko upp doola allah allah jotay ak yalla daf ko daj réponse mom daf ka motax souvent nit ñi fi ñuy sét mbir yi du lool wallahi du fofu l'essentiel n'est pas souvent voilà là où on le pense voilà essentiel yi la moy yi gaay diko xép mu simple en réalité moy mbir mi la budda nga jaar ci yoon bobu bo bëgg yegg ci yalla moy yi gaay di xép yi yoy fofu la mbir mi nek yi fa la mbir mi nek julli yi wor yi azaka yi def farata yi bay yu haram yi nek ci alquran li alquran digle ak sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam zikar yi fi le mbir mi nek du fenen fi le mbir mi nek du fenen fi le mbir mi nek du fenen lenen lu la way wax da lay nax mbir mi fi le du fenen li la du lenen c'est les bases waaw ak ti ñi def chaque jour yi la ñetti mbir ñoy ñetti mbir yi essentiel ci addu ci nit yoonam digënté ak borom sop yalla ak yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam al muhabbat ñaarël bi moy deggu sincérité bi ci dess mom moy humilité humble nek ku modeste wacce bopam xamne mom jam kessa la wa kay li la du leral amma tiofel ak yenen borom bi subhanahu wa ta'ala ak yenen tib sallam bok ci gaay tiofel yu mag yi nak su ko beugé tamit ñett rek la sop yenen tib sallallahu alayhi wasallam ak wa kërëm ragal yalla top sharia jeexna du lenen la fi way wax lenen dara wax lula wax dalay nax mbir yi simple nañ way mise en application ñu jafé exactement kep ku lay jappalé na la jappalé ci lool to bañ la nax wa moustapha kon lutax ngay dégg ñi di loox lenen ay non kay ma jox la tour sangam kay ma jox la wirde bi kay ma jox la li kay ma jox la li xam nga tour yalla bo gis kan lañ ci wut yalla zikkar bo gis kan lañ ci djublu yalla secret bi nekul rek ci bati mais secret bi moy yow sa jikko yu rafet yi ne ci yow ragal yalla gek sop yalla gek beug lu bax yi bañ yu bon yi beug dem ci lu bax wiru ci yalla hein djel sa mbir yep djoyal ko djox ko borom subhanahu wa ta'ala sop yerennti bi sallallahu alayhi wasallam hein meuna di muñ mbax ci xol labal sa xol do iñane ken do soxor ken bayyi ngistal bayyi degital bayyi di aw djof yoyu secret bi lolou la moy li ne sa xol comme ay jikko yu bax yoyu moy tax zikkar bi di am doole sino tour yeb ci kan lañ jëm yalla kon secret bi nekul ci formule bi ngay wax secret bi xam nga fan la nek ci xolu kan mo koy wax fofu le secret bi sincérité am ak djublu wayam ci borom jeexna mom nga gis yoyu soko amé yenenbi sallalahu alayhi wasallam zikkar yum don jox yalla ay wax len subhanallah ay wax len alhamdulillah ay baat yu simple ay la hawla wala quwwata illa billah ay hasbunallahu wa ni'mal wakeel den def salatu ala nabi de len jang alquran yi la et cetera allahu akbar xolal bo julle ba pare mu la defal subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 et cetera bu ngeen defé bu amone ay zikkar yu gën yoy yef yent dina ko fi baye di jox yoy sallallahu alayhi wasallam Yang tu bisa sallallahu alayhi wasallam sir cheikh metti diane radiyallahu anhu dane mbolam tour yi ngeen di gis zikari dafa am zikari yo xamantene dafa am ay njariñ yu particulier am zikari xam dañu njariñ yu general astaghfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakeel et cetera bismillahir rahmanir rahim salatu ala nabi yi sen jariñ dañu general mbolem lo gis ci aduna yi meun nañ ko jariñ lo gis ci aduna nak yi meun nañ ko jariñ amma yenen tour yi gaay di joxe yenen tour yi nak ya rahman ya latif ya rahim ya qahhar ya yoy dañu am spécifique yu ñu jariñ ay spécificité lañ mais yi ñu tudd yi mëna tuddal sax ño yor ndariñ yi matalé yi général nga xamné ñom ay généralité lañ lepp ngi ci biir waaw lepp ngi ci biir en même temps manam yi nekk ci yépp ñu ngi ci biir donc utiliser généralité mo nga utiliser spécificité lolu motax muy secret bi nekk ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam bi muy jangalé do ko dégg mu nan leen def leen nangam ya qahhar wala nangam ya rahim da ngeen xam nga do gis hadith bu mel non lan ngeen di gis hadith ya salat ala nabi la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah et cetera yoy ñoy affaire yi fofu la affaire bi nek ha gisu zikr tariqay werd tariqay jël leen ngeen xol leen yeb ay astaghfirullah nga ci gis ay salat ala nabi ay la ilaha illallah ay hasbunallahu wa ni'mal wakeel ay la hawla wala quwwata illa billah manam moy yi ñu wax rek formule bi ak niñ koy tegge yoy ñoo wuti selon tariqa yi ak ay allah allah bien sûr parce que mom lañ la wax ne moy zikrul mutlaq selon tariqa yi formule yi la ak teggin yu ak yoy li yobbu wallu yu bobu secret mom ci bopam ak maqama ba mu taxawé mu ci tarbiyé talbiyam ci wer yoy ci zikar yoy rek lako def du lenen sauf que nak da fekk ne comme niñ ko gissé won zikrul khas chapitre 13 bi la manam borom iznul khas ñolay jox zikrul khas mom nga yeggé ci yalla nga mëna évoluer nak voilà motax yenenbi sallalahu alayhi wasallam ba mu joxé batu masalan par exemple xam nga tay motax mu par exemple la hawla wala quwwata illa billah de ko zikra mu wax sayyidna abu hurairah ak jabir ibn abdullah darama ne len par exemple kharama jangal la bat bo xamantene trésor la ci trésor arach moy la hawla wala quwwata illa billah manam mu jangal lolou dinañ ko gissat inshallah manam le fait que mu wax community bi yep la hawla wala quwwata illa billah jangal len ko ñi mu spécifier len jox len ko particulièrement ci même lamine bi mi ngi melni kon limu jangal do une wa communauté bi yépp ci ben lamine mom la jangal manam secret bobu yépp la transmettre ben nit spécifiquement spécialement mom suko waxé day melni comme xéet bi yépp buñu xon la xol la qawta la billah iznul khas lolou fofu la mbir mi né fofu la iznul khas fofu la mbir mi né mais sinon mbir yi la bu len kenn nax wa sëri légui xam nañ né yoon bi deug moy mbiru basique ñi dégg moy sikaru basique ñi dégg subhanallah alhamdulillah ba mé gaay rek yo xép wa légui benen point la bëgg inshallah peut-être ñu léral ko fi est-ce que bu nekké mot na léral té inshallah mo baña gudd inshallah moy lutax ñuy gis nit ñi par exemple di né kay ma jox la ngay def 30 000 salat fatiha wala nga def 10 000 salat fatiha pour am li wala bo bëggé sa soxla bi kay ma défa li bo bëggé mbolo top la kay ma jox la li kay ma jox la li kay ma jox la li lolu est-ce que nek na vraiment li gën lolu est-ce que yalla yittel nako wala yoyu ci affaire adna rek la yam xam nga zikar ciosan bi moy dañ koy def ngir jamo ko yalla lolu moy ciosan zikar yaangi dig sauf que mu fekkentene da nga nan zikkar bi dama koy def jaamako yalla ngir ñaan yalla mu fat sama aaju bi loolu lañuy wax shirkul aghrad koku shirkul aghrad la amma ci wallu yi mom koku shirku la bu mag ci ñom dañ ci sax ragal perte ci seen maqama yi amna ñom sax dañ ci ragal sax nek ci yefir totalement de toute façon moy shirku bi ñuy wax manam bokalé yalla ak say objectif lo xamantene yalla lañ ci war ut yow nga diko utiliser pour wut ci dara yefi aduna ngay dem maintenant nak lolou duñ ko généraliser ay zikkar la yo xamne effectivement comme zikkar dafa bari ndariñ mën na jariñ lolou mën na jariñ et cetera ndariñ yoy non mais amma diko def ngir lolou kessé mën na nek ñaari anam moy mën na nek ci anam ak ñaan xam nga tay mo toge ne damay ñaan yalla ngir yalla may ma nangam approche bi ma ci am da fay wuté am nañ ño xamanteni dañuy ñaan fekk lañuy ñaan ci bopum lañ bëgg du deug am ño xamne dañuy ñaan fekk kañuy ñaan lañ bëgg Allahu akbar une grande différence voilà une grande différence ñaan waaw té ka ngay ñaan nga bëgg mo upp doolé nga ñaan té li ngay ñaan nga bëgg parce que bu nekké ki ngay ñaan mo dang ko bëgg waaw sa légui yow yow exactement moy objectif bi ki ngay ñaan moy objectif bi ñaan bi jaamu yalla la manam da kon ñaan bi moyen la pour accéder ci ki ngay ñaan wuté nak ñaan bo xamantene ki may ñaan soxoluma limay ñaanama soxol mok zikkar bobu ñoyam mais amma zikkar pour yegg ci yalla yo jaar ci yoonu nitu yalla yi mo ñu taxaw wax bobu mom ki ñi zikkar mo am solo du li ñi zikkar jere jeuf señ wa ndax mom ngay jotayol comme niñ ko gisse summa top na qala mu dadi wax ne mara ayta gisuma aksar lu upp hijaban ki ray min ka ci yow la ka ñel la fil karamat ci teranga al uzma gu mag gi sanatan wer kamilat bu mat suk wala tash'aru te yegulo bi ha ci mum gisuluma la ki ray gu geuna reuy ci yow ha ke sa bop yow ci sa bop ci teranga gu mag gi nga xamantene manam muy karama gu gi geuna mak karama yep muy jotay ak borom subhanahu wa ta'ala buñ ne la diw mok president ñoo bok tok tay ñoo bok jotay comme le oustaz di wax na lay san waji day ñi gis ku ñu woor telephone ala assalamu alaykum la nga defa wa ma ngi fi mais c'est que instant bi ni damay dem dar man ak oustaz alin sall ñoo bok auto sax ñoo nek di dem ni xam nga laaj ñu ko wallahi mais teranga la ci mom teranga la nak ci mom motax bu ko tudd du deug deug la mom wala woné bu fam nak wala wala né wala man ak diw ñoo nek no day sax oui si dañu ki wala ñu bokk jotaay yi mak président ñoo bokk no kérok ñoo ñoo bokkon jotaay oui on a discuté quand même wala pas mal hein wala pendant un bon moment voilà ki hein voilà ko nga defé gaay xolat la ah oui mu président mais ça ah ko xala lu ma def koura wata dafa ki wa alors assalamu alaykum monsieur le président waaw comment tu vas gumo gidi deg dom tout ça xala bi xol ma dom tu connais le président mais ça man ko oui mu ne voilà ah bon man ko oui président ñeu wuté mo président bu mag bi ngay wax voilà mais manam rek ça montre rek que mu ko la xolat quoi voilà regard bi changé voilà mais imagine nak ñu la yalla nga jotta yow Allahu akbar lan mo gëna mag mu di dar gën ko mag nga def ko nak pendant 1 an te xamoko yegoko yego ni amna teranga gula yalla defal té yaangi jotay ak mom pendant un an muna fa'lam na nga xam zalika lolu wa qala waxna al-qushayri imam al-qushayri abu al-qasim al-qasim al-qushayri rahimahullah muna az-zikru zikar ruknun ponk la qawiyun bu deugar fi tariqil haqq ci yoonu yalla bi deug subhanahu wa ta'ala bal fi nek wo mom al-umdatu moy sukkandiku way bi fi zalika ci lolu yoonu nitu yalla zikar moy sukkandiku way bi moy limal wax sank secret bi nek ci tarbiya bi walu yi di tarbiya sen talibe ci sen tariqay moy zikar bi yiñ len di jox werdi yi quoi wala yasiru te du jok ahadun ken ila allah jëm ci bur yalla taala aji kaw ji illa nder ludul ndere bi dawami zikri ci saxo sikar wa zikru lisan sikar ak lamin nak yasiru dana joko bi ci mom al abdu jambi ila zikri al qalbi jëm ci sikar xol zikar salamin allah Allah ba xol bi ko mo sa ko def wallahi ngay jek xol bi deg nga deg xol bi nan Allah zikr en fait nan lañuy zikare ci xol parce que xam nga zikaru xol mën nañ ko wax nit ku ne imaginer ni ngui koy defé mais dafa am façon la ci graw de rabbi allah ta jox ñu mais gis nga bi subhana rabbi yalla suloko amin parfois da la koy descend en tout cas zikr ya ngi wone sama haba de la ah oui yalla yalla bay ko fi amin way yo kay maqama mi yok may ko buddu fan yok wir yok ko taxaway way amin way radi Allah ta'ala tabi Allah gis nga xalam ya ngi daanu leer non gis nga Allah en fait zikr xol fim gëna yombé moy ci place bo xamantene dafa calme amul bruit début bi mom fokk nga def ko ci place yu mel non boko tamul ba paré zikr xol sokoy def day yex ça te prend du temps ben salat fatih mën na la jëlal 2-3 minutes parfois parce que da ngay répéter une minute non parce que xol bi mo wara répéter moy pa ak xel du xel mo koy def xol mo koy def en fait lool soko bëggé def da ngay tok concentré téwlu sa biir xol pa sa xel sa xol melni sa noyi gi respiration bi téyé woko adjoko ga mais da ngay yegg ni amna foko téy fi gaawul torop mom ga du gennul manam flux bi c'est un flux très réduit voilà wala nga xaw ko xëcc tuuti de ce fait ci digënté biir bi ngui koy filtrer quoi voilà biir bi da ngay gis dafa melni digënté bobu ak poudre gi dafa am ben genre vide bu fa nek bo xamné xol bi rek moy expliquer mom mo fay nek boba nak ngay nga doga prononcer mot bi ak sa xol voilà nit ki tay par exemple té lool exemple bi ci gëna yomb moy tay pour nga xam nan lay fonctionner mën nga ko essayer une fois ci boy wax Allah comme niñ la ko waxé won gëm fexé ba dul déglu dara nga ki concentré wu nga fexé ba wax Allah ci sa biir ci sa lamine du yëngatu xamal ni xol pour musique il faut que lamine du baña yëngatu lamine bi du yëngatu su yëngatu rek dootul zikarul xol zikarul lamine la deug la bu la mëna yobbal sa xol di zikar voilà kon non lañ koy défé lo moy méthode bi voilà d'accord kon bax légui nak après entraînement la lacc waaw après da ngay gis sa xol boko def sa xol day zikar da ngay gis mu am ben lèr bu ci teub muy teub di teub di prononcer moy xol bi ci bopam lolou boko tamé ding ko gis xol bi di prononcer moy Allah loy zikar ce qui fait que même bu nekk da ngay sikkar leneen sa xol daf koy jikkaralé en même temps. Non, zikkar xol bokoy def sa lamin du yëngatu. D'accord. Du tout, sa lamin du yëngatu. Bobu mo upp doole zikkaru lamin. D'accord. Wa légui mën nga di zikkar salatul fatih par exemple di lazim wala di wazifa. Hmm. Nga bëgg en même temps le fait nga koy wax ak sa lamin sa xol diko wax. Est-ce que loolu mëna nekk? Waaw. Lol dina mën na nekké. Non bo tamé zikaru xol après même boy wax ak salam min sa xol nakoy waxala. D'accord, point bobu amna solo. Waaw, mais lol il faut nga tam ko bax nga entraîner bax ci zikaru xol ba tam ko deug. Té fi da ngay gis après gaway bi day wañéku. Ki bi yi xay bi day wañéku. Comme nit kuy doga zikar da ngay gis comme souvent ñi doga zikar. Di doga jël tariqa bi souvent da ngay sétlu. Bu ñuy zikar mën nañu tok 20 minutes wala 15 minutes du sen lazim ci ben lazim wala ben wazifa voilà. Yag lool lool voilà day yag mais au fur et à mesure habitude lay wañéku di wacc voilà zikar xol tam non la mel da ngay dem ba muy wañéku temps bi di réduire mais zikar xol benen affaire la day lak hijab yi ki ray yi doxor sa digënté ci xofer gi ak jikko humidité bi ak l'air gi nga xamne mom moy takke ci xol bi xam borom subhanahu wa ta'ala xam xam yi wacc ci sa xol ak yeneen ak yeb ki ray ci dox dakoy dindi ah nga xoti nak xoti sa xol nak neek la wa neek la wa moy neegu borom bi neek la nak subhanahu wa ta'ala ki ray yeb lay dindi motax musafa zikr khol amna doore torop zikr khol mom benen affaire mom la lay wax mais nak amna bu ko op doole hmm mom lay junjuni ci kanam wa inshallah nana wa zikrul qalbi ila zikrul qalbi voilà ila zikrul qalbi fa iza kan lam nakna al abd jambi zakiran bi aji zikr bi lisani ci lamina wa qalbi ak kholam fowo kok al kamil moy ajmat fi hali ci xalu ci melok suluki yi sobum nit ki nak bu deme ba lami nak xolam nak di zikar nak moy matna en fait bu deme nak ba mat en realite day dem ba di zikar ak ruham zikar ak ruham nak moy yegna zikar ak xol ci ngay jek ci ngay deme ba ag ci al qurbatu jegeñ yalla te lolou zikar ak xol ci ngay deme ci ngay amé ma'arifa xam yalla deug parce que leer lay doon ko xamne yalla koy wacc ci sa xol motax ni touti ben zikar bo def ci sa xol mo upp doole ay millions ngi millions boko defon salam xana gisoni so toge nga zikar ak sa xol leer gi li wacc ci sa xol yeug xal bi ni muy tasaro ci sa bir dara djek sa yaram li bo ron zikar ak salam meun nga ko def ay at te do yek ben do yek xal bo gisono deug la hein deug la non ça c'est zikru xol bi effet yi c'est tout de suite visible voilà ak zikru lamine bi nga def ay ane pour am ben affaire bi nga bëgg rek wala ben niveau wala ben ressenti bi ngay am par rapport ak mbir mi voilà zikru xol bi taf nga gis résultat bi exactement légui tay waaw alors que zikru lisan bi zikru lamine bi mom day jël temps parce que beulé lim ko opélé en tout cas ci sama xalat bu gatt ak bu touti ak bu ñak solo moy zikru xol concentration mo upp wa ci zikru xol la bu da nga téwlu wa mëno ko baña téwlu wa zikru xol mëno ko baña téwlu concentration vraiment té da ngay lig lien bi quoi wa par rapport ak zikru lam xam nga ko saxal nek fenen wala té comme hadith abu sa'd al-khudri radhiyallahu anhu warda anawi bu nek sunan ad-dar qutni ak yim ci yenen teer salam yenen bi sallam ne inna allah idha tajalla li shay'in khasha yalla bu feño mbir mu am khushu salam wax mi dafa rafet musa inshallah sallallahu alayhi wasallam ay wax yu rafet lay wax doy dafa ki quoi dafa mashallah wa yalla lepp lu mu feño té jalli fum ko def ci dara lolou day def day am khushu moy toroxlu gogou show gis nga ci ngay amé sa xol am khushu' gogo en fait ci zikr xol ga koy amé nga gis après sa xol dal ala bi zikrillah tatma'innul qulub ci la xol yi di dalé bu dalé parce que xol bu dal xam nga comme gisone nagn ko ci jotay bi wess ci ki xol day du denc ci di jallar bi comme lolo tax ni tudde ko bu deme ba nga xamantene zikr bobu day dal day dem ba nga xamne ruh bi day am doole ci kawam bu deme ba ruh bi am doole ci kawam da ngay gis ruh bi def ben tokku leer ci kawam bu ko defé rek mu sujud xol bi su sujudé mom lañ sujudul xal moy day dal dal parce que xol lool rek koy dalal moy ruh bi def nonu té lool mi ngi koy amé ci xol bi di zikr lu bar di zikr ba ruh bi am doole ci kawam ba tok leeram ci kawam ko defé rek mu sujud bu sujudé do jogati ci jégena borom subhanahu wa ta'ala muy maqam qurba gogou ci zikr bobu légui nak ruh bi jël dessus bi xol bi dal tatma innul qulub bi zikrillah lañ koy amé té dégg nga lim wax ala waawi yegul ma yegal bi zikrillah waxul tatma innul qulub bi zikrillah dana bi zikrillah tatma innul qulub manam moy ci zikr yalla kessé la xol bi di dalé xam nga amna différence ak mané la xol bi day dalé ci zikr yalla ak ci zikr yalla la xol di dalé ci zikr yalla ci la xol di dalé ak zikr yalla day dalal xol amna différence no bi moy ci zikr yalla kessé dong la xol di dalé benen bi moy dana dalé ci xol dana dalé ci zikr dana dalé ci lenen mais dal gogou nan tek dotu jengoti Allah ndax ruh bi legui mo yor dessus bi ndax sol xol bi sujjot na ndax sol mutaay ndax toroxlu na khasha ndax sama borom nak legui feñu nako te jël la yaat sama borom dafa feñu xol bi bu feñu xol manifestation bo ndax sayu feño dara comme li yenti wax sa sam hadith bi mo wax sank sayu feño dara yalla lolou toroxlu mok rumbux wa toroxlu wacc sujud en fait sujud gog musul deñ deug la du ci xol du ci lenen mais bobu nak dang koy yek ba pare sujud gi andak mushahada manam témoignage ak contemplation mushahada témoignage et contemplation ndax yalla légui manifesté wona ci xol bi nak légui Allah kholal Allah walaw la sukunul alamin an ghayri rabbihim ra'awhu ayanan wal ilahu qarib kholal cheikh al hadji malik lim wax radiyallahu anhu alayhi ridha al malik nena budul won minde fi sukandiko dal giñu dal ci leneen luddul seen borom kon dinañ gis yalla ci njewir dinañ ko gis ak seen beuti bo beutu xol bi motax muy wax mune ndax yalla dafa jégeñ parce que nit ki bu boba le fait que muy zikr bay day dem ba ak xol bi day dem ba jégeñ yalla manam en réalité musul sori yalla waye do fekk ne jégeñ yalla gogo yalla tamit musuko sori wa huwa aqrabu ilay yalla ne dafa jégué xam nga yalla dafa jégué fa inni qaribun wa idha sa'alaka bula laje ibadi sama jami anni ci man dindil qul gis nga waxul sax qul fatch xamal ni ci saasi dindil sax qul xam nga bu avant da nan yenté sa sax qul waxal dindil qul dindina qul bi moy tontul bopum fa inni naka man yalla qaribun dama jégué waye nak isan borom waxna lu gëna graw lool wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid yalla mo gëna jégeñ jambi ke buumu xolam ventriculaire bi yalla gis nga ko buumu xol bi yalla ko gëna jégé sa beutu xol nak budul won sukkandiku gi ngay sukkandiku ci leneen luddul yalla waye nak nga sakko jégeñ yalla kessé ci diko zikkar mom mi nga xamne moy tax mu dal ba tax mu dalé jëm ci boromam ndax sa borom day manifesté wu bu manifesté wo ci mom rek mu daal di dal jeexna manifestation bobu nak da ngay gis yalla kon ci sa beutu xol ci njeber mune wal ilahu qareeb ndax yalla dafa jégué ata di ku jégué la hein allah xol bi da koy gis waaw ndax day manifesté wu yalla day manifesté wu nit kok boba nak mudade am ma'rif xam yalla ci ay turum ci ay melom mu nek leer gu yalla wacc ci mu ni comment ça va maintenant le pourquoi du comment nga xam nak le pourquoi du comment sekere nek ci affaire nak wallahi wallahi allah da ngay nek benen nit sax allah mais keneen ngay don allah hein allah parce que tapis bi ngay xol wala bant bi lepp yalla nga ci gis ay turum ay melom melo yalla yow legui doto bok ci ñi xam yalla a travers jëfum yi comme awami awami bala ñoo xam yalla rek yalla def dara yalla ay xolal ni mu def yalla ki xolal ni mu def dedet yow par turum yi ak melom yi nga koy xame legui waye mën nga dem ba wessu fofu nga xam yalla xam go xamantene ci jëmum personne naissance moy waqfa maqam bo nañ wax waqfa ki fa yegg moy waqif ana bo moy bëgg na jégué waaw amatu nasi le coma des mortel ak borom xam xam bi day sante yalla ndax xiwul yi mu gis yalla def ko ci biti ci zahir wa tamit ndax xam xam bi ko yalla jox ak jëf ju rafet diko yalla mengale ni sante yalla alhamdullilah aarif billah bi moy ki mala wax sank day sante yalla ndax leer bu special bi ko yalla jox def ko ci xolam mu ci xamé turum yek melom yi lumu gis gis ci magga yalla ak turu yalla yek melom yi waqif bi ki am waqfa amin koku yalla moy sante bopam ci laminam dinañ ko tuddu fa ci mom nan uskuru fazkuruni tuddu len ma azkur ku mo tuddu len ko musafa nak li ngay wax ni ne nak ci soufi rek nga koy gis egg way la ci soufi rek la am wa da rek ci ñew rek ko xam wa soufi rek ñoo xam li ngay wax Allah hein yalla moy sante bopam a travers yow a travers nit ki c'est-à-dire que yow manifestation divine ngay ro divine mosmar manifestation divine non hein benen niveau la benen niveau la sama seigne li mom dang ni seigne xol mu ngi sédd dal dang ni xirtal vraiment ñuy bëgg tegu ci yoon bi ba yalla may ñu li dal wa zikr mais zikru ak xol mo lay pousser nga yegg fofu après roh bi dina zikr mom roh bi mom ci zikr fofu nak ci ngay découvrir les geej ci alamul akhfa ngay découvrir geejju haqaqi bari bari allah yu bari dang koy découvrir après bo yegge fofu inshallah yalla nagn fa yalla yob amin ya rabbi amin ñam description mbiri totalement nga xam vraiment deug mbir mu baña nekati ay a peu près voilà lepp day leer yep day leer ci yow ak haqaqi yalla baxna alim bi xel mi day léré ci yalla ak xam xam bu ko yalla jox ndox mi mi nan manam ndoxum lèr gi mi nan day saf xorom lay xawé xorom aarif bi du xel mi moy leer kesse ndax xel mi dafa teunku xol bi la moy leer xam xam bi ko yalla jox ci xol bi la nek waqif bi jëmum jëpp mel non mo leer d'accord arif bi xol bi kesse la keneen ki jëm ji kesse la jëm jëpp la waqif bi moy ki bi moy wa borom xam xam bi mom day xam mbir yi mais du xam sen explication arif bi day xam explication bi ci tour yalla yak melo bi waqif bi da fay nek ak yalla ci bir yalla a travers yalla jaara ko ci yalla di dem ci yalla wëlluf yalla mom sa sonné rek yalla yalla ki lepp عالم بي برام خم خم بي داي غيس لي يالا بغ لي مو تيري مو تي ووت الجنه ولا مو تي داو سفر عارف بي داي خوس تي جيجو مقام لي تي جيجو مقام لي خوس العارف بالله امام قطب الزمان مفاتيح الكنوز ابدال واقف بامول مقام ندخ ليبم يالا لا عالم بي بروخو خام بي تي جيفي لي ايفولوي دي يوتيليزي خام خامم بور ديم تي يالا waye xam xam bi mu yor contraire bi moy rire bu deme ba nek arif xam xam bi mu yor dotul amati contraire xam xam la rek de manière absolue waqif bi ci yalla rek lay duggé ci lay génné du xam xam du maarifa amul lol yeb yalla rek motax etape bu ñëk bi moy da ngay jaar ci xam xam wala maarifa ngir dem ci yalla ci xam xam ngay jaar bo dewe ba nek ci aarif legi nak yalla da ngay manam di sobo par yalla pa legui ci sa xam xam ak sa maarifa kiss manam yalla moy nek sa sukkandiku way mais dotul sa xam xam way bo nekke waqif ci bir yalla ngay évoluer pa par yalla kess mais legui ci bir yalla rek ngay évoluer wa anna ila rabbikal muntaha terminus bi yep moy ci bir yalla ngay dem la du jeex abadan wala sorry lol ci explication way ma sha Allah ala kulli hal deng waye kon ki nga xamne mom moy zikkar ak laminum ak xolam koko soob motax sa yoy sukkandiku ci sa lamine ci sa zikkar te fek sa xol mi ngi negligent da ngay gëna sori yalla sa yo xamantene sa lamine dal na nopi la sa xol di zikkar da ngay gëna jégué yalla ba par da ngui koy gëna xam ndax leer gi tax nga koy muy manifester wu ci yow dang koy dañ koy gëna gis day wat sa xol motax bul di motax au début mom boy zakar salam wala sa xol au début di nga gis baat zikkar yi ngay zikkar da nga gis muy dox ci sam xel imagination bi di dox sa xel mais bo démé ba ci kanam baat yooyu day teggeeku maanaam xaraf yeeg yooyu day teggeeku maanaa bi rek ne saxoon sens bi rek loolu nag lu ñuy yëg la sooy si kar ak sa xol Allah c'est que sa évolution day gaaw ni ngay xottee maqama yi day gaaw ak ni ngay dindee kiiraay yi day gaaw ni ngay leen di lakke moo tax zikaru xol ki ngay soobu dëgg xaqiqatan boo demee ba boo tax dootoo soxlaati di zikar lu bari ak lamine mais nag zikaru ak lamine nag en tout cas am na yoo xam te ne laa budda nga defe ko sa lamine comme sooy julli il faut que mu leer sooy julli li ngay wax yépp ci lamine nga koy wax niki noonu zikaru laazimu tariqa bi sa lamine nga koy def yi ci des nag mun nga ko def ak sa xol waaw ba dëng mu ne waqaala wax na abu aliin addaqaq rahimahullahu taala mooy sëriñu kan imam al-qushayri rahimahullah rahma yalla yaram ko allah bur yalla taala ji kaw di mun adh-dhikru dhikr manshurul wilaya moy li mandargal wilaya fa man kep ko xamne wufiqa depelef nako li dhikr ñel zikar faqad deug deug utiya joxef nako am al-manshur li nga xamne mom mokay mandargal lay tax wilaya di mëna feñ di mëna genn ci nit ki moy zikr wa wa man kep ko xamne suliba dañu rikki ci mum azkar zakar bi ozila ber nañ ko sori nañ ko wilaya nañ ko ko wa écarté nañ ko wa zikru llahi zikr al zikru llah allah tud allah bur yalla taala ji kawaji bil qalbi ci xol bi sayful ab jasila sayful muridina jasik talibi la yuqatiluna lañi xexe bi ci mum a'da'um ak seeni non deng noni moy ñan sheytaane bakkan bakkan addu et cetera surtout bakkan mo sa wax wa du bakkan bëna bakkan dal moy ëdëb bi parce que sheytaane gis na né doolem dal wala katanam lu neew la Moustapha xex bi yëm contre bakkan wala jihadu nafsu la dé wax ñu jihadu sheytaane non c'est vrai parce que waxu ñu jihadu sheytaane jihadu nafsu la parce que bakkan bi moy ëdëb bi quoi gaay na ni ñuy jub dafa né sheytaane du ëdëb bi wala Shaytan ennemi la mais ce n'est pas le plus grand ennemi waaw sauf que ki gëna graw moy bakkan la mais sauf que bakkan bi shaytan mo koy influencer waaw manam mo koy xamal lu bon diko ko def la ci kaw lolu shaytan day utiliser bakkan donc shaytan mom c'est un voilà il c'est un influenceur mom day influencer quoi voilà bu mark bu doyor sax jaasi nag boobu mooy zikar xol ak xol du zikar ak lamine zikar xol wa bi te ci zikar xol yadfauna lañuy jañe al afata mu ñoom taalibi al afata rëkk-rëkk yi obstacle allati yi nga xam ne taqsudu mooy jublu ci ñoom donc obstacle yi jublu ci taalibi yépp ak zikar xol lañ koy jañe dañ koy lañuy défendreo wa innal bala' al werbor moy natu iza adalla bala wa bala moy natu wa bala mo natu wa bala wa d'accord khara wa innal bala' iza adalla iza faragha bi qalbihi ila allah ta'ala يحيد عنه في الحال كل ما يكرهه واو ان البلاء دور بور موي ناتي اذا اضل ندم سانكنا العبد جامبي مام سونيو مام جامبي سو سانكو مام سو ريري فاذا فرغ بو فيخي فيخله بقلبي تي خولم رك مانام فيخله ليب تي خولم الى الله جيم تي الله تعالى اجي كوادي يحيد day wëlbatiku maam day deñaan wëli ko fi xaali ci xaalam ci saasi kullama lépp loo xam ne yakrahu sib na ko maam lépp lu jàmbi sib lepp lo xamantene lu naro luy sank jambi la nga xamne ta nat yi dañu ñew dal ci jambi lu bari jambi dem ba rir sanku manam mu dem ba geleum xamatu ci lu mu nek suñu zikkar xol bi nga gis lepp dañ même zikkar ak lamine sax gis nga sokoy def dañuy gis so amé jaqari tis yet cetera ngay zikkar wala ngay julli ni dañu jek rek gis affaire yi wañe ko dañ apaisé wu lan ngay xalat ci zikkar ak xol nak legi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الصلاة جلي إن ليور بومي جلي داي تيرا لو بون اك نجومبتي في واي ذكر مو غنو غراو ولا ذكر الله ذكر يالا اكبر مو غنو ماغ جلي جي جيمب مانام نдах موي روحو جلي جي موي ذكر بي ميغي ديف اك سا خول lima doon jom sank nak te faté ko yeggal moy xamal ni soy zikkar ak sa xol li am solo muy sa zikkar bi ci bopam baat bi kon amul solo li ëpp solo baat bi na am mo lay dum parce que moy moyen bi tax sa xol mëna yëngatu ci yalla parce que du n'importe quel baat ngay téwlu ci sa xol mu délo la ci yalla motax zikkar bi mais so xolé saaru alqur'ani wala lu munti don wala zikkar bu meuna don maana bi tay buñ togon comme tay buñ alhamdullilah baat bobu buñ toge nar ko firi meun nañ ci def wer ak ci du firi baat alhamdullilah mais sans yoy yep waxuñu la nga tewlu ko boy wax alhamdullilah parce que dafa jafé wala du meuna ne mais l'essentiel moy nga ubbi sa xol mu nek receptacle ci baat bobu ba sirru bi sax ci sa xol lool moy essentiel deug la de wala après nak li ci res xam xam la dina la jariñ et cetera mais deug mbir mi moy sirru bi moy fexel bu ubbi sa xol sirru bi baat bi di ci dal ci nga teewlo nonu yalla gis nga ay alquran bu ko ben faqih gisee wala bono grammairien wala yoy kenn ci borox xom yi wala usuli bi yoy surtout faqih bi mom bu ko gisee limi ci jange moy da nan ay bi de comme bu gisee atu wudu ya yo la da nan ida khuntu la salat faqsilu wujuhakum wa aydikum ila marafiq et cetera ay bi de jangale njapu ak cangay farata tim et cetera masala yi ci ajutu sa mom lolou lay gis mais nitu yalla bi arif bi mom mën na ci gis lolu ga comme que le mais liko eppal solo moy lèr bi nek ci ay bi ci bopam lèr bi ak sirru yi ne ci ay bi mom rek lay ubbi xolam pour sirru bobu dal ci jeexna lolu objectif parce que ci bir julli bi may julli mana yi nek ci sourate fatiha yef munu mako tewul mun dana lepp ci bir julli bi ci bir temps bu gatt mom makoy tar day war lol mais sirru bi na dal ci sama xol li moy l'essentiel tewlu zikkar ak xol kon bobu moy lan moy ruhu julli wala zikrullah akbar deng wa qala wa hna dhunnun al misri rahmahu allah sayna yunus dhunnun al misri radiyallahu anhu ci ahlu tasawuf ñu makki la bokon jamono salaf wala un peu après d'accord ci ñu maggi ñu la bokon dhunnun al misri siècle yu ñeek yi radiyallahu anhu mune man kep ko xamne zakaratuna allah bur yalla zikrantu zikar tuddu zikkar ko tuddu ko nak ala haqiqati ci deug nam ko wara defe nasiya day fatte fi jambihi ci walam kul shay'in bepp mbir lepp lay fatte lu yalla mo hmm wa hafizata dana ar dana wattu manam preserve allah bur yalla taala aj ka ja alay ci mom kul shay beb mbir wa kan dana nek lo ñer ko awadan bi aj wutu an kul shay wuluf beb mbir yalla dana ko preserve dana ko ar dana ko garder ci lepp ba pare daf koy remplace day nek yalla manam mo koy remplacer fep ak lepp ci lepp wa qala waxna ash-shibli الشبلي كيما سانكو ديك ابو بكر الشبلي واه مالكي له رحمه الله مالكي وا مالكي له واه واه جابورنا بوبو تاني والا رحمه يالنا يرمك الله بر يالله تعالى جي كاي جي ليست والا دو ليست اليس الله اليس خنا دو الله بر يالله تعالى جي كاي جي يقول واخنا ني مام خنا يالله واخول ني ana naka man jalisu ana man yalla jalisu waji jota yalla ak man ki nga xamne zakarani momay sikar mu tuddu malazi ana lan moy li nga xamne dina istafattu mom ngeen jari ñoomil mu jala sat ci jota ak al haqq bur yalla bi deug lolou question walu fofu war na point d'interrogation te amuko waaw ñaar yep kay an manam dal kon legui yeen lan ngeen jariñu ci jotta ak yalla nak legui mustafa dum musal haqq fi wa ana benen bi mo nek ni wala munaw min khasa'is bok na ci jagle azkar zikar anno nak mom zikar bok na ci jagle particularité anno nak mom zikar ghayru ma qadde kullu ñu wutal waxtu balli fi nek mamin waqtu amul ben waqtu min al awqati ci waqtu illa lil wal abdu jambi ma'murun kuñu digal bi zikrillah ci tuddu yalla ta'ala ci kawé ji fi ci mom la imma dal fardan mu nek farata aw wa imma dal nak mu nek nafila nafila wa salatu ci julli gis nga amul ben jotay ben jamono luddul ne jambi digal nañ ko mu zikr mo xam farata lay don wala nafila wa salatu julli wa in kanat donte nek na ashrafal ibadat gënjaté di jamu yalla yi fala tajuzu du dagan fi ba'd al awqat ci yenn waxtu yi wala bala jant bi juk ak bo julle lan tisbar non non takusan ba jant bi di jant bi di dug dug wala bo julle so bala jant bi di juk et cetera manam da am moment nak bo xamne dañ koy sip kesse am mo bo xam daf ci haram moy moma yu ñi haram nak deug deug moy bu moma bi jant bi di jog ak moma bi mi dugg ak tamit digg ndjolor gi ci yenn ma sabe wa digg ndjolor bu xalaton nako mi vi ko waxo ko mo xama dara wa ci be ci yenn ma sabe et cetera d'accord hmm alors que shikar mom wa dhikru zikr nak bil qalbi ci xol mom mustadamun ajis hmm lu ñuy saxola fi umumil halat ci mbolam xali قال وحنا الله بري الله تعالى ذي كوجي سورة آل عمران آية 91 الذين جاي خمنا مي تغ جاي باخي الذين مي جاي باخي يوي ولي يالله خمنا ني يذكرون دني تود الله بري الله قياما سين بير نيك ادي تخاو وقعودا سين بير نيك ادي جيكي مي توك وعلى جنوب ات سيني والا بو ني تدي بو ني توغي بو ني تخاوي دني ذكر yenante bi sallallahu alayhi wasallam ya aisha radiyallahu anha neena ci hadith bu nek ci sahih imam muslim rahimahullah imam al bukhari rahimahullah indinako me ta'liqan la mun kana an nabiy sallallahu alayhi wasallam yadhkuru allah ala kulli ahyanihi yenante bi sallallahu alayhi wasallam sa su nek da dan zikr xalam yep da dan zikr amna nak place yo xamantene dañ fay tere ku fa zikr lu demé nek lan wonaki waye zikaru lamin lañ fa téré waye zikaru xol mën nga ko def té zikaru xol mo upp doole zikaru lamin zikaru lamin ñu melni basmala bi nek ci suratul baraa suratul tauba la sura 9 gis na ci kamil bi amul lan bismillahir rahmanir rahim donc ci alquran bi amna sourate bo xamne mom ñaari bismillah la am voilà bas bismillah arrahman arrahim am bo xamne mom amuko voilà donc bi mom amuko wa suratul baraa d'accord mel tax ñukay suratul baraa non la tuddu té suratul tawba nga wax légui moy le repentir ci turu mi la bok ah wa d'accord kon parce que suratul tawba la xam suratul baraa nak xawu alquran nak mais damay dégg ko à chaque fois té à chaque fois dama lay roussa laaj seigne bi suratul baraa mo mon xawu ci turu yi la bok d'accord gis nga sar bobu amul bismillahir rahmanir rahim ci zahir mais amna ko ci batin motax boy jang sar bobu bismillahir rahmanir rahim bi dang koy wax ak sax xol mais do ko wax ak salam ni te bobu mo upp doole motax amul sar bu ko upp yermale en realité contrairement ni ngi kay sar bu woné complètement fanaaw ak baqa yentim sallallahu alayhi wasallam ni mu jexé ci bir yalla ak nam ca sax ak sar bo xamantene vraiment xolal ni mu jexé laqad ja'akum rasulun min anfusikum xana dañ ko wax sortu tawba moy tout le repentir la yermale la ci bir sar wi et cetera nga gis yalla dik ci ngeureumal yalla julli ni et cetera yermale et cetera yere nak yene yep yermale la sar bi ñu ci wax yep yere yu fi yermale la sortu ta inshallah wa dinañ ko ki wa nafiqi nak la ci feñal ak yefiri tamit mu wonane yalla ne deñ na ci ñom mom mom ak yentou sallallahu alayhi wasallam yentou sallallahu bi jeex ci bir yalla niki nonu tamit ya encore mu wax wonat yentou sallallahu alayhi wasallam ak yalla tamit yentou sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene dafa sax baqa et cetera en tout cas sar bu kemana la mais amna bismillahir rahmanir rahim daf bati batin la nek nekul ci zahir wa kay d'accord lolu japp nañ ko buñ ko jang tamit inshallah wala fatiha bi non bismillahir rahmanir rahim bi wa wa min khasa'is zikr bok na ci jaglay zikr anno nakat mom kat manam moy bom bur yalla jaala dafa def fi muqabalati ci jakarlo manam azzikr azkar manam moy day fayé aju zikr bi zik diko zikr diko tuddu mom tamit d'accord qala allah bur yalla ta'ala aju kaweji ci suratul baqara 152 fadhkuruni tuddu len ma azkurkum ma tuddu len zikr len ma zikr len moy liñ don wax processus bi non la yalla ngay zikr diko sikar comme liñ la wax sank manama xol diko sikar ciri diko sikar voilà bu yagge yalla di sikar à travers yow voilà di sikar à travers yow ma fara di la sikar yow ci wala qala natna al qushayri rahmalahu wa annana kat al malak malaka moy malakul maut malakay de yastamiru day laj digal az zakir aji sikar ji fi qabd ruhi ci buy jël ruham dakoy laj digal Allahu akbar bo borom sikar kat bu ne ko waw kan xam ni di day sikar dem ba xamne day jeex ci al fa manam bu jeexé ci yalla extinction lay def wala nit lay doon ko xamné en fait yalla rek lay doon kessé lu muy def rek leppum yalla la day dem ba nga xamantene en fait bu jugge fi di dem fe tamit da fi jugge di dem sans mu dé en réalité mo ben passage rek lay da fi mel rek mu jugge ci tali bi di jéggi jëm voilà wa sans dé ndax lan ndax xolam mi ngi tuddu yalla sa sunna mi ngi dundu comme li yannabi sallallahu alayhi wasallam wax mathalu alladhi yadhkuru allaha comme niñ ko gisse hadith sahih imam muslim walladhi la yadhkuru allaha kama thal hayy wal mayt misalu ki nga xamanteni mo moy tuddu allah ci kaw gisson nañ ko ci kaw señ bi ya do ko a peu près wala ci voilà voilà di def ci ay développement exactement ak ki dul tuddu yalla comme ku dul ndak kuy dé wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina wa nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin